มาฟังเรื่องราวน่ากลัวเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคุณอุมาพรค่ะโดยคุณอุมาพรบอกว่าคุณแม่เป็นคนเล่าให้ฟังคุณแม่นี่เป็นคนที่ช่างจดช่างจำแล้วก็นำมาเล่าให้ลูกหลานฟังกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นความพิสดารของเรื่องที่เกิดขึ้นก็ทำให้ประทับอยู่ในความทรงจำเรื่อยมาแล้วก็ทำให้เกิดความเชื่อนะคะว่าวิญญาณหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมีอยู่จริงคุณแม่ของคุณอุมาพรเองนะคะเป็นคนที่เคยมีประสบการณ์มาเยอะโดยคุณแม่นี่ต้องติดตามคุณพ่อค่ะไปรับราชการหลายจังหวัดแล้วก็จังหวัดหนึ่งซึ่งทำให้ท่านเองได้มีส่วนรับรู้ในเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็มาเล่าให้ลูกๆได้ฟังนั่นคือจังหวัดแพร่ค่ะคุณแม่บอกว่าตอนนั้นบ้านพักที่ไปพักเนี่ยเป็นบ้านพักรถไฟก็อาศัยอยู่ปลูกอยู่ใกล้ๆกันกับบ้านพักของนายกุลีแล้วก็ที่บ้านพักนายกุลีนี้มักจะเป็นที่ชุมนุมพบปะสนทนากันระหว่างพวกภรรยาคนงานใครมีอะไรแปลกๆก็มักจะนำเสนอแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังที่นั่นมีอยู่วันนึงนะคะแม่ปลั่งซึ่งเป็นเมียของหัวหน้ากุลีทำอาหารมาส่งให้กับคุณแม่แล้วก็ถือโอกาสนั่งคุยเรื่องต่างๆให้คุณแม่ฟังเพราะว่าตามปกติแล้วคุณแม่จะไม่ลงไปนั่งคุยที่บ้านของพวกลูกน้องนอกจากเวลาที่พวกเขาเกิดเจ็บป่วยก็จะไปเยี่ยมพร้อมกับเอาหยูกยาไปให้หรือว่าตอนไหนที่คุณแม่ว่างก็มักจะเดินไปหยุดทักทายถามสารทุกข์สุขดิบที่หน้าบ้านของพวกเขาแต่ว่าวันนั้นค่ะแม่ปลั่งออกจะมีสีหน้าตื่นเต้นเป็นที่ผิดสังเกตอยู่คุณแม่เห็นแกไม่ยอมลุกไปง่ายๆก็เลยนึกสงสัยก็เลยถามว่าแม่ปลั่งมีอะไรจะให้ฉันช่วยหรือเปล่าแม่ปลั่งก็เลยบอกว่าไม่มีหรอกจ้ะคุณนายเพียงแต่ว่าฉันอยากจะเล่าอะไรให้ฟังหน่อยมันเป็นเรื่องที่แปลกอยู่อยากให้คุณนายได้รับรู้แหมนึกแล้วยังขนลุกไม่หายเลยพร้อมกับทำกิริยาประกอบกับคำว่าขนลุกนะคะคุณแม่ก็เลยทายเอาไว้ว่าจะต้องเป็นเรื่องของพูดผีปีศาจแน่นอนเพราะว่าคุณแม่นั้นเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวผีแล้วก็ไม่มีอาการขนลุกแต่อย่างใดก็เลยบอกแม่ปลั่งว่าไหนลองเล่าให้ฉันฟังซิแม่ปลั่งเรื่องมันเป็นยังไงมายังไงทีนี้แม่ปลั่งเห็นอาการของคุณแม่สนอกสนใจก็ยิ้มออกแล้วค่ะขยับตัวเข้ามานั่งให้เรียบร้อยมองหน้ามองหลังเหมือนเกรงว่าใครจะได้ยินคุณนายฟังแล้วก็อย่าไปเล่าให้ใครฟังนะจ๊ะเดี๋ยวพวกมันรู้เข้ามันจะมาทำร้ายฉันเอาเมียหัวหน้ากุลีกระซิบกระซาบแกใช้คำว่าฉันตามความเคยชินซึ่งคุณแม่เองก็ไม่ถือสาก็เลยบอกว่าเอาเถอะฉันจะไม่เล่าให้ใครฟังไว้ใจได้ว่าแต่เล่าให้ฟังเร็วๆหน่อยก็แล้วกันฉันอยากจะรู้แล้วคืออย่างนี้จ้ะแม่ปลั่งก็เลยเริ่มเรื่องค่ะท่าทางน่าสนใจเป็นอันมากเลยกับเรื่องที่แกจะเล่าเนี่ยแกขยับเข้ามาใกล้คุณแม่อีกหน่อยนึงเพื่อที่จะได้ถนอมเสียงไว้แกบอกว่าห้องข้างๆของแกเนี่ยมีญาติคนงาน2คนผัวเมียมาพักอยู่ชั่วคราวแล้วเขาก็นอนติดกันกับห้องนอนของแม่ปลั่งซะด้วยพูดอะไรกันก็มักจะได้ยินบางทีก็ชัดบางทีก็ไม่ชัดแล้วแม่ปลั่งก็แอบฟังเขาละสิก็ถูกคุณแม่ดักคอไปพร้อมกับยิ้มแล้วก็ชี้หน้าแม่ปลั่งก็เลยยิ้มแห้งๆรีบปฏิเสธไปบอกอุ้ยเปล่าจ้าฉันไม่ได้ตั้งใจจะแอบฟังเขาหรอกแต่มันบังเอิญได้ยินไปเองก็เพราะว่าตอนนั้นมันดึกมากแล้วเขาก็คงคิดว่าฉันนอนหลับไปแล้วกระมังเผอิญคืนนั้นฉันก็นอนไม่หลับฉันเลยได้ยินเขาพูดคุยกันเขาบอกว่าบ้านพ่อเลี้ยงอะไรนั่นแหละอยู่แถวตลาดสูงเม่นน่ะร่ำรวยมากเขามาปรึกษากันว่าจะให้นางนกต่อเข้าเป็นสายสืบดูว่าพ่อเลี้ยงคนนั้นเนี่ยเก็บสมบัติไว้ที่ไหนกันตายละคุณแม่ชักตกใจค่ะเมื่อเห็นเป็นเรื่องผิดกฎหมายอย่างนี้เราก็ต้องแจ้งตำรวจสิฉันไม่กล้าพูดกับใครหรอกจ้ะคุณนายเดี๋ยวพวกเขาจะมาทำร้ายเอาทีหลังแม้แต่พ่อเจ้าแดงเองฉันก็ยังไม่กล้าบอกเลยอ้าวและพวกนั้นก็เข้าปล้นบ้านพ่อเลี้ยงน่ะสิเอ๊ะเดี๋ยวนะแต่ว่าฉันก็ยังไม่ได้ยินว่าเขาจะมาปล้นหรือว่ามาฆ่ากันสักรายเดียวหรือว่าตอนนี้มันยังไม่เข้าปล้นไม่ได้นะแม่ปลั่งเรื่องนี้ถ้าเราไม่แจ้งให้ทางบ้านเมืองเขารู้มันจะมีความผิดแล้วยิ่งเจ้าทรัพย์ถูกฆ่าตายด้วยแล้วเนี่ยเราจะบาปมากทีเดียวมันยังไม่ได้เข้าปล้นหรอกจ้ะคุณนายอ้าวแล้วมันทำอะไรล่ะมันปรึกษากันว่ามันจะเข้าไปลักขโมยของอย่างเดียวที่เขาเรียกว่าย่องเบานั่นแหละจ้ะนางผู้หญิงเนี่ยมันจะหาทางเข้าไปตีสนิทกันกับเจ้าของบ้านแล้วก็เอายาให้เขากิน ยาอะไรที่เข้าว่านมัยราบกับของอื่นอีกหลายอย่างเขาว่าพอกินเข้าไปนะมันจะนอนหลับเป็นตายเชียวละอ๋อหมายความว่าจะเปิดประตูให้พักพวกตอนเจ้าของบ้านนอนหลับใช่ไหมใช่จ้ะมันจะให้นางผู้หญิงเนี่ยเข้าไปเป็นสายพอเจ้าของบ้านหลับก็จะให้พวกผู้ชายเนี่ยเข้าไปยกหีบเอาของออกมาแล้วก็หนีไปด้วยกันคุณแม่ฟังแล้วก็ไม่สบายใจนักนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ทำให้คนอื่นเสียทรัพย์สมัยนั้นไม่มีธนาคารแพร่หลายเหมือนกับปัจจุบันนี้คนมีเงินโดยมากค่ะก็มักจะเก็บเงินสดทรัพย์สินต่างๆแก้วแหวนเงินทองไว้ในหีบไม้หรือว่าหีบเหล็กใส่กุญแจแน่นหนาที่มีกำปั้นก็ใส่ไว้ในกำปั้นเวียนยามอะไรก็ไม่มีเรียกว่าตัวใครก็ตัวมันตามคำบอกเล่าของแม่ปลั่งเมียของหัวหน้ากุลีออกจะมีเขาความเป็นจริงอยู่มากคุณแม่ก็อยากจะช่วยไม่ให้พ่อเลี้ยงคนนั้นถูกขโมยแต่แกก็ไม่รู้มาก่อนนะคะว่าจะทำยังไงก็เลยได้แต่นั่งใจเต้นอยู่คนเดียวพอคุณพ่อกลับมาจากที่ทำงานค่ะคุณแม่ก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้คุณพ่อฟังแล้วก็ปรารภว่าอยากจะให้คุณพ่อช่วยไม่ให้เจ้าของบ้านถูกขโมยแต่คุณพ่อก็บอกว่าไม่มีทางเพราะไม่รู้ว่าเจ้าของบ้านคนไหนและคนที่มีเงินพอจะเรียกว่าพ่อเลี้ยงก็มีลูกหลายคนในจังหวัดสมัยนั้นโทรศัพท์ไม่มีนะคะคุณผู้ฟังคือถ้ามีคุณอุมาพรบอกว่าก็คงจะติดต่อไปให้รู้บ้างแต่นี่จู่ๆ จะไปบอกเขาที่ไหนเขาจะเชื่อหลักฐานอะไรก็ไม่มีดีไม่ดีถูกเย็บหลังมาเล่านิทานให้ฟังก็ไม่รู้อ่ะงั้นก็ตามบุญตามกรรมลืมมันไปซะดีกว่าไม่ใช่เรื่องของเราคุณพ่อพูดเป็นเชิงปลอบเพื่อที่จะไม่ให้คุณแม่นี่คิดมากแต่คุณแม่เองก็อดคิดไม่ได้ละค่ะตามเคยก็เก็บไปฝันรุ่งขึ้นก็เล่าให้คุณพ่อฟังว่าฝันเห็นขโมยขึ้นบ้านคุณพ่อเองก็หัวเราะบอกว่าคุณแม่คิดมากเกินไปมันเป็นไปไม่ได้ง่ายๆหรอกนะของพันเนี้ยเขาเรียกว่าต้องมีเคราะห์ถ้าเคราะห์ดีผีคุ้มก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคนเราถึงคราวจะเสียมันก็ต้องเสียคุณแม่ก็ได้แต่รับฟังแบบเงียบๆทีนี้อีก2วันต่อมาค่ะก็ไม่มีวี่แววว่าจะเกิดข่าวลักขโมยที่ไหนก็นึกในใจว่าสงสัยเย็บหลังจะมาเล่านิทานให้ฟังแน่นอนคุณแม่มีธุระไปหาเพื่อนที่ตลาดหาซื้อผ้าตัดเสื้อแล้วก็ของใช้คนรู้จักคนนึงร้องทักทายแล้วก็เชื้อเชิญให้เข้าไปในบ้านสมัยนั้นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นยังไม่มีนะคะหนังสือพิมพ์จากในกรุงเองก็มีไม่กี่ฉบับข่าวทั้งหลายก็เลยปรากฏจากปากนึงไปอีกปากนึงเป็นส่วนมากคนที่เชิญคุณแม่เข้าไปในร้านชื่อกิมเฮงเป็นลูกคนจีนแต่ว่าพูดไทยชัดแกบอกว่ามีขโมยค่ะพยายามจะเข้าไปขโมยของพ่อเลี้ยงหม่องยีเศรษฐีใหญ่จนขนออกมากองไว้ที่นอกชานตั้ง2หีบล้วนแต่เป็นเครื่องเพชรแล้วก็เครื่องทองทั้งนั้นเพราะพ่อเลี้ยงเป็นช่างทองฝีมือดีในอดีตตอนนี้ไม่ทำเองแต่ว่าให้ลูกหลานทำแปลกที่สุดนะมันขนออกมากองไว้นอกชานยังแต่จะเอาลงบันไดเท่านั้นเองเจ้าของบ้านนอนหลับเป็นตายแต่ทำไมมันถึงได้ปล่อยทิ้งเอาไว้จนรุ่งเช้าเจ้าของตื่นไปพบเข้าก็เลยเก็บเอาเข้าไปไว้ในบ้านเหมือนเดิมคุณแม่ก็ได้แต่นั่งฟังอย่างสนเท่ในใจนึกถึงคำบอกเล่าของแม่ปลั่งเมียหัวหน้ากุลีทันทีขโมยพวกนี้มันเก่งนะคุณนายแม่กิมเฮงก็เล่าต่อด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นบอกว่ามันส่งสายเข้ามาตีสนิทกับเจ้าของบ้านทำเป็นแม่ค้าเพชรพลอยมาจากต่างจังหวัดเอาของมาฝากให้เจ้าของบ้านตายใจเขาเห็นว่าเป็นผู้หญิงก็ไม่ได้คิดอะไรมากแม่ผู้หญิงคนนั้นก็เลยไปตลาดไปซื้อของมาทำกับข้าวแล้วก็ใส่ยาให้นอนหลับทุกคนพวกเจ้าของบ้านก็นอนหลับเป็นตายจริงๆแต่พอตื่นขึ้นมาอีกทีก็พบว่าหีบสมบัติวางอยู่นอกชานแม่ผู้หญิงคนนั้นก็หายไปแล้วคุณแม่ฟังแล้วก็เกิดความสงบสงายเป็นที่สุดทำไมเรื่องแบบนี้ถึงคล้องจองกับที่แม่ปลั่งเล่าให้ฟังก็ไม่รู้กลับมาบ้านก็เลยนั่งคิดอยู่เป็นชั่วโมงว่าพอดีแม่ปลั่งก็เดินก้าวขึ้นมาบนบ้านด้วยท่าทางตื่นเต้นตามเคยเอ้าว่าไงแม่ปลั่งเรื่องนั้นไปถึงไหนแล้วโอ้ยคุณนายเจ้าขาเกิดเรื่องอัศจรรย์ที่สุดเลยล่ะนางผู้หญิงคนนั้นน่ะจ้ะมันเจ็บไข้ไม่ได้สติอยู่ที่ห้องข้างๆฉันนั่นเองละเมอเพ้อพกไม่เป็นเรื่องเป็นราวแต่ก่อนที่มันจะเจ็บมีเสียงทะเลาะกันเอะอะไปหมดเจ้าผู้ชายมันต่อว่านางผู้หญิงหาว่าทำการแค่นี้ก็ให้พลาดฝ่ายนางผู้หญิงมันก็บอกว่ามันอุตส่าห์ทำการจนหมดหน้าที่แล้วคือเอายาใส่ในอาหารที่เจ้าของบ้านกินจนหลับไหลไม่ได้สติ แล้วก็ยกหีบสมบัติออกมาวางไว้ที่นอกชานตามที่สัญญากันไว้เสร็จแล้วก็จุดเทียนเป็นสัญญาณไว้ที่ประตูรั้วส่วนข้างบนเนี่ยมืดสนิทเพราะเขาดับไฟหมดทำไมพรรคพวกไม่เข้าไปคุณแม่ก็นิ่งฟังด้วยความสนเท่ยิ่งขึ้นจนลืมที่จะไถ่ถามแม่ปลั่งก็เลยเล่าต่อซะเองทีนี้ทางฝ่ายเจ้าผู้ชายเนี่ยมันก็โวยวายขึ้นมาบอกว่าไม่จริงหรอกเขาพาพวกไปอยู่นอกถนนรอสัญญาณมองขึ้นไปบนบ้านก็เห็นแต่คนเดินกันขวักไขว่ไปหมดแสงไฟออกสว่างสวยแบบนั้นจะให้เข้าไปได้ยังไงนางผู้หญิงก็เถียงว่าอะไรกันบนเรือนไฟมืดหมดมันยังนั่งรออยู่ที่หัวบันไดจนใกล้สว่างไม่เห็นใครเข้าไปพอจะกลับเข้าห้องก็เจอผู้หญิงผมขาวเอาไม้กวาดมาไล่ตีตกบันไดเจ็บระบมไปทั้งตัวจนกระทั่งจับไข้นี่แหละกว่าคุณแม่จะประติดประต่อเรื่องราวต่างๆได้ก็กินเวลาไปหลายนาทีต้องเก็บเอาเรื่องที่แม่กิมเฮงมาเล่าให้ฟังไปเชื่อมโยงกันกับเรื่องที่แม่ปลั่งเล่าจะจัดต่อให้เข้าเรื่องกันได้พอเหมาะพอเจาะก็เกิดความพิศวงงงงวยเป็นอันมากก็เลยถามแม่ปลั่งว่าทั้งหมดนี้หมายความว่าอะไรฉันว่าผีเรือนเข้าแรงนะไม่ใช่อะไรอื่นหรอกคุณนายบ้านเราเมืองเราถือกันมากเลยเรื่องผีเย่าเฝ้าเรือนเนี่ยถ้าเส้นวักตะกะแตนดีๆหน่อยก็คุ้มบ้านคุ้มช่องอย่างนี้แหละที่พวกคนร้ายเห็นเดินขวักไขว่บนเรือนนั่นแหละอภินิหารผีเรือนละเขาว่าเป็นผีบรรพบุรุษของแต่ละตระกูลก็ผู้หญิงผมขาวที่เอาไม้กวาดไล่ตีนางผู้หญิงตกบันไดนั่นไงเดี๋ยวนี้ร้องระบำทำเพลงอยู่เลยคุณแม่เก็บเอาเรื่องนี้ไปบอกคุณพ่อตอนกลับจากงานแล้วก็ถามว่าแบบนี้จะเอาผิดตามกฎหมายได้หรือไม่คุณพ่อก็หัวเราะแล้วก็บอกคุณแม่ว่าไม่ได้หรอกไม่มีหลักฐานของกลางเรื่องที่พูดกันบ่อยๆถึงจะเป็นเรื่องจริงก็ทำอะไรเขาไม่ได้พี่ว่าน้องลืมมันซะดีกว่าแต่คุณแม่ก็ไม่เคยลืมเรื่องนั้นเลยว่างๆเนี่ยคุณอุมาพรบอกว่าคุณแม่เองมักจะนำเรื่องแปลกๆมาเล่าให้กับลูกๆฟังอยู่เสมอค่ะย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2501ก็คือเมื่อ63ปีที่ผ่านมานะคะนายวาดภักดีพันธ์ค่ะซึ่งเป็นชาวตำบลบ้านควนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรได้ออกจากบ้านเพื่อไปตลาดนัดคลองขนานซึ่งห่างจากบ้านของเขาประมาณ8กิโลเมตรระยะทางที่ผ่านไปนั้นทั้งสองฟากทางเป็นป่าดิบเมื่อเดินไปได้ประมาณ3กิโลเมตรนายวาดเองได้มองไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเดินอยู่ข้างหน้าก็รู้สึกดีใจเพราะว่าปกติเขาเป็นคนที่มีนิสัยที่ค่อนข้างเจ้าชู้อยู่แล้วก็เลยรีบเดินจนทันผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนั้นเป็นคนที่สวยที่สุดเท่าที่ในวาดเคยพบมาคเนอายุน่าจะประมาณ 17-18 ปีละค่ะในวาดก็เลยเกี้ยวพาราสีไปตลอดทางจนกระทั่งเกือบจะถึงตลาดก็เหลือบไปเห็นกระต๊อบร้างหลังหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ริมทางจึงชวนหญิงสาวคนนั้นแวะเข้าไปพักผ่อนแล้วก็คุยกันผู้หญิงคนนั้นก็แปลกนะคะยอมแวะแต่โดยดีค่ะเมื่อเข้าไปในกระต๊อบในวาดก็เริ่มปฏิบัติการลวนลามตามแบบฉบับเจ้าชู้ของเขาทันทีหญิงคนนั้นไม่ได้ขัดขืนนะคะแต่ว่ายินยอมแล้วก็โอนอ่อนตามใจปรารถนาของในวาดทุกอย่างในวาดยังไม่ทันจะสำเร็จความใคร่ก็ได้ยินเสียงใครคนหนึ่งกระแอมแล้วก็เรียกชื่อเขาก็เลยเหลียวไปดูแต่ปรากฏว่าไม่มีอะไรทีนี้เมื่อเหลียวกลับมาทางผู้หญิงคนนั้นอีกครั้งหนึ่งในวาดก็ต้องสะดุ้งสุดตัวค่ะเพราะว่าใบหน้าที่สวยซึ้งของผู้หญิงคนนั้นตอนนี้ได้แปลสภาพเป็นใบหน้าของซากศพส่งกลิ่นสาบสางโชยเข้าจมูกของในวาดเรียกว่าแทบจะอาเจียนออกมาพร้อมกันนั้นหล่อนเองยังโอบกอดในวาดกระชับแน่นขึ้นอีกในวาดดิ้นรนจากการกอดปล้ำจนหลุดแล้วก็วิ่งหนีออกจากกระต๊อบไปอย่างไม่คิดชีวิตจนกระทั่งถึงวัดสุวรรณคีรีเลยเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อก็เลยบอกนะคะว่าโดนผีเจ้าแม่กะเหรี่ยงหลอกซะแล้วเพราะระยะทางที่ผ่านมานั้นเนี่ยมันมีต้นกะเหรี่ยงอยู่ต้นหนึ่งต้นกะเหรี่ยงมีลักษณะคล้ายกันกับต้นสะตอแต่ว่าใบแล้วก็ฝักเล็กกว่าต้นสะตอนะคะเจ้าอาวาสบอกว่าเจ้าแม่กะเหรี่ยงเนี่ยเคยออกมาหลอกหลอนผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาเสมอก็เลยแนะนำให้ในวาดทำพิธีบวงสรวงขอขมาเจ้าแม่กะเหรี่ยงซะในวาดเองก็ไม่เชื่อหลวงพ่อค่ะหลังจากนั้นในวาดก็ล้มเจ็บลงมีอาการเป็นไข้หัวโกรนท้องโตใบหน้าซีดผอมลงทุกวันก็เลยไปรักษาตัวอยู่ที่กรุงเทพไม่นานก็หายก็เลยกลับมาทำพิธีบวงสรวงขอขมาเจ้าแม่กะเหรี่ยงจากนั้นมาในวาดก็หายเป็นปกติตราบเท่าทุกวันนี้ ในขณะนี้ในวาดแล้วก็หลวงพ่อค่ะก็ยังคงมีชีวิตอยู่พร้อมกับกะเหรี่ยงต้นนั้นที่ไม่มีใครไปตัดโค่นหรือว่าทำลายถ้าคุณผู้ฟังมีโอกาสไปเที่ยวปากใต้ลองแวะคุยกับในวาดหรือว่าหลวงพ่อวัดสุวรรณคีรีแห่งคลองขนานดูนะคะบางทีอาจจะได้รับรายละเอียดมากกว่านี้ค่ะต่อเนื่องกันเลยนะคะเป็นเรื่องของคุณออเหมือนกันนะคะเป็นบอกว่าสิ่งที่จะเล่าต่อไปนี้เนี่ยหลายคนอาจจะไม่เชื่อแต่มันก็ปรากฏความจริงขึ้นมาแล้วคือคุณออบอกว่าเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนที่หลงกลใครง่ายๆหรือว่าเชื่ออะไรง่ายๆแต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณออเองเนี่ยเป็นอะไรที่จะเรียกว่าอะไรดีล่ะคือนอกจากเรียกว่าความอาถรรพ์ที่อยู่นอกเหนือเหตุผลทั้งหลายเรื่องมันมีอยู่ว่าเกิดความขัดแย้งกับภรรยาอย่างรุนแรงถึงขนาดที่จะต้องเลิกร้างกันก็ไม่มีอะไรมากนอกจากตัวของคุณออเองแล้วก็ภรรยาคือมีความต้องการตรงกันว่าสมควรจะแยกทางกันแต่ก่อนนี้เนี่ยคุณออเป็นฝ่ายดึงอยู่ตลอดเวลาก็ไม่ต้องการจะเลิกแต่หลังจากที่อยู่กินกันไปนานกว่า10ปีมีลูกด้วยกัน3พระหน่อแล้วก็มีเรื่องที่ระหองระแหงกันตลอด10กว่าปีก็เลยตัดสินใจว่าปล่อยเธอไปดีกว่าจะไม่ดึงไว้อีกแล้วอยากจะดูน้ำหน้าตัวเธอว่าถ้าไม่มีผมอยู่แล้วเนี่ยเขาจะอยู่ยังไงก็บอกว่าไม่ใช่ประมาทเขาหรอกนะแต่ผู้หญิงน่ะลงว่าเลิกกับสามีแล้วจะไปมีใครมาบอกว่าเป็นผู้หญิงที่ดีผู้หญิงเนี่ยจะเป็นฝ่ายเสียหายมากกว่าผู้ชายคุณออยากจะให้เธอรู้รสอันนี้แหละทีนี้เมื่อเธอแรงมาก็เลยแรงไปผลก็คือตกลงกันแตกหักกันไปเลยก็ด้วยความที่อยากจะให้เขารับรู้นะคะว่ารสชาติของการหย่าร้างกันไปแล้วเนี่ยมันจะมีใครที่มาบอกว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ดีบ้างแต่คุณผู้ฟังรู้ไหมคะคุณออบอกว่าพอผมเห็นหน้าลูกเท่านั้นแหละผมเนี่ยแทบเลิกล้มความคิดที่จะเลิกกับภรรยาและยิ่งลูกบอกว่าไม่สบายใจเลยที่เห็นพ่อกับแม่ทะเลาะกันแล้วก็รู้ว่าพ่อกับแม่จะเลิกกันลูกก็กำลังจะสอบด้วยกันทั้ง3คนด้วยก็ยิ่งทำให้หัวใจนี่มันเหี่ยวแห้งคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าลูกรู้ได้ยังไงคือลูกทั้ง3คนบอกแกว่าตอนนี้ไม่มีกำลังใจสอบปีนี้เนี่ยจะต้องสอบตกแน่นอนคุณออเองก็เลยต้องปลอบใจลูกไปบอกว่าผมเนี่ยจะอยู่กับแกผมจะไม่แยกกับแม่จะอยู่กันให้พร้อมหน้าพร้อมตาเหมือนเดิมแกก็ดีใจมีเพื่อนอีกคนนึงมาพูดย้ำเสมอถึงปมด้อยที่เกิดขึ้นกับเด็กที่ขาดพ่อขาดแม่ก็ยิ่งทำให้ต้องคิดหนักมากขึ้นจนในที่สุดนะคะก็เลยต้องเลิกล้มความคิดที่จะหย่าร้างกันกับภรรยาแต่ว่าภรรยาเนี่ยไม่ยอมค่ะต้องการจะเลิกท่าเดียวเพราะว่าแกประกาศกับชาวบ้านข้างเคียงไว้แล้วว่าจะเลิกกันแล้วก็จะหาใหม่ให้ดีกว่าทีนี้ความกลุ้มใจมันไม่ได้ตกอยู่ที่ภรรยาสิมันมาตกอยู่ที่สามีก็ไม่ทราบว่ายังไงเหมือนกันมีความคิดว่าขาดเธอไม่ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นห่วงลูกด้วยคือจะพรากจากลูกก็ไม่ได้เพราะเราตกลงกันว่าเราจะแบ่งลูกกันภรรยาเอาคนเล็กไปคนนึงส่วนคุณออเองก็จะเอาคนโตกับคนรองไปก็เลยใช้ความพยายามทุกวิถีทางที่จะขอคืนดีกับเธอแต่ว่าภรรยาก็ยังคงยืนกรานอย่างเดียวว่าจะขอเลิกในที่สุดเมื่อมันไม่มีทางที่จะดึงให้ภรรยากลับมาได้ก็เลยลองไปหาพระให้ท่านช่วยตามคำแนะนำของเพื่อนคนนึงที่แนะนำมาพระรูปนี้เก่งมากคุณออบอกว่ามีสำนักอยู่ทางลพบุรีไปหาท่านแล้วก็เล่าเรื่องทั้งต่างๆเนี่ยให้ท่านฟังอาศัยที่ท่านรู้จักกับเพื่อนเป็นศิษย์ก้นกุฏิอยู่ท่านก็เลยรับปากว่าจะช่วยทั้งนี้ท่านก็ไม่ต้องการให้ครอบครัวมีการแตกแยกท่านดูดวงแล้วก็บอกว่าภรรยาของคุณออเนี่ยไปแน่นอนเพราะว่าคุณออเองทำความเจ็บช้ำน้ำใจไว้มากแต่ท่านจะช่วยให้หันกลับมาคืนดีกันแล้วท่านก็ให้ไปหารูปภรรยาไปให้ท่าน2รูปก็คือมีรูปคุณออรูปหนึ่งแล้วก็รูปภรรยารูปหนึ่งรวมเป็น2รูปนะคะหลังจากนั้นคุณออก็คอยดูอยู่ก็ไม่ทราบว่าต้องทำอะไรยังไงบ้างทีนี้ต่อมาอีก3วันก็มีความฝันคือนอนหลับแล้วฝันไปบอกว่าเห็นภรรยาตกลงไปในน้ำแล้วน้ำนั้นเนี่ยมันเป็นน้ำเป็นพิษมีแหนสีเขียวอยู่เต็มไปหมดภรรยาร้องด้วยความเจ็บปวดรีบตะเกียกตะกายขึ้นมาในตาข้างซ้ายเหมือนมีอะไรปิดไว้พอเห็นตัวคุณออก็รีบโผล่เข้าหาศพหน้าร้องไห้สะอึกสะอื้น คุณอเองก็ปลอบโยนรู้สึกว่าภรรยาจะหยุดร้องไห้แล้วในความฝันจนคุณอเองต้องสะดุ้งตื่นก็ต้องแปลกใจมากละค่ะคือมันเป็นความฝันที่ประหลาดที่สุดคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าหลังจากนั้นต่อมาคือความชิงชังที่คุณอเคยมีต่อภรรยามันก็ค่อยๆหายกลายเป็นความรักความเห็นอกเห็นใจความชิงชังคือมันหายไปหมดคุณอเองคอยสังเกตดูภรรยาว่าจะมีความรู้สึกแบบเดียวกันหรือเปล่าก็เห็นเธอเฉยๆอยู่นะก็ไม่ได้คิดอะไรคิดในใจแค่ว่าหลวงพ่อคงช่วยไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าคุณอรู้จักภรรยาดีลงว่าเธอตั้งใจทำสิ่งใดแล้วเนี่ยเป็นต้องทำให้ได้เธอลั่นปากกับชาวบ้านข้างเคียงไปว่าจะเลิกกันเด็ดขาดยิ่งไม่มีทางใหญ่เวลาผ่านไปอีกเกือบเดือนค่ะอาการของภรรยาก็เริ่มเปลี่ยนไปจากคนแข็งกระด้างอารมณ์เสียบ่อยๆคือกลายเป็นคนที่อารมณ์ดีขึ้นเธอเองก็เริ่มคุยกับคุณอบ้างคุณอลองยุ่งกับเธอเธอก็ยอมนะแต่ก่อนนี้เนี่ยเธอไม่เคยยอมเลยแต่ว่าตอนนี้คือยอมทุกอย่างก็เลยเป็นอันว่าเวลานี้คุณอเองกับภรรยามีชีวิตเข้ารูปเข้ารอยกันขึ้นสามารถที่จะหาความสุขกันในครอบครัวได้อย่างเดิมนี่แหละค่ะเป็นเรื่องราวที่แปลกประหลาดที่คุณอเองบอกว่าได้ประสบกับตัวเองมาในลักษณะที่เกิดขึ้นในความฝันคล้ายกับว่าวิญญาณที่ดื้อดึงของเธอถูกปราบลงแล้วเธอเองก็ยอมจำนนให้กับตัวคุณอในฐานะของสามีโดยที่คุณอเองก็ไม่รู้ว่าหลวงพ่อเอารูปของตัวเองเนี่ยกับภรรยาไปทำอะไรยังไงแต่ก็พอใจแล้วที่เรื่องของตัวเองจบลงแล้วก็สงบลงแบบนี้แล้วก็อยู่ต่อกันมาด้วยความราบรื่นสิ่งเหล่านี้ทำให้เชื่อในความอาถรรพ์เร้นลับต่างๆว่ายังมีอยู่ในโลกเรื่องที่คุณอจังหวัดสระแก้วเล่ามาเป็นเรื่องแปลกเรื่องหนึ่งนะคะคือไม่ทราบเหมือนกันค่ะว่าหลวงพ่อที่คุณอให้ช่วยนั้นท่านทำวิธีไหนจึงสามารถมัดวิญญาณสองดวงให้หันหน้าเข้าหากันแล้วก็อยู่อย่างสงบสุขได้ถ้าคุณผู้ฟังฟังเรื่องนี้แล้วนะคะรู้ว่าเคล็ดวิชาที่หลวงพ่อที่จังหวัดสระบุรีทำเนี่ยเขาเรียกกันว่าวิชาอะไรถ้าหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ลองคอมเมนต์มานะคะว่าเขาเรียกว่าอะไรมาฟังเรื่องน่ากลัวอีกเรื่องนึงกันนะคะคุณผู้ฟังจากทางบ้านค่ะส่งเข้ามาทาง Facebook Fanpage พระเจอผีนะคะเรื่องนี้ถูกส่งเข้ามาโดยผู้ที่ใช้ชื่อบน Facebook ว่าธีรพัฒน์คุณธีรพัฒน์บอกว่าฟังช่องพระเจอผีตลอดเลยถ้าคืนไหนไม่ได้ฟังเรียกว่านอนไม่หลับแล้วตัวเองก็มีเรื่องที่เคยเจอกับตัวเองมาในปี2542โดยเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะขออนุญาตเท้าความให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบก่อนนะคะเพื่อความเข้าใจเรื่องราวของคุณธีรพัฒน์คือก่อนหน้านี้เนี่ยบ้านของคุณธีรพัฒน์นับถือศาสนาคริสต์แล้วก็ได้ไปทำกิจกรรมฟื้นฟูโบสถ์คริสต์ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารในจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอผาน้ำย้อย7วัน6คืนเพื่อไปบูรณะโบสถ์คริสต์เก่าทีนี้พอไปถึงมันมีเหตุติดขัดตั้งแต่การเดินทางเข้ากรุงเทพจนถึงร้อยเอ็ดก็เลยทำให้การเดินทางล่าช้ากว่ากำหนดพอไปถึงบ้านที่ทุกคนจะต้องพักกันก็เป็นบ้านไม้บ้านแบบตามต่างจังหวัดทั่วไปที่มีบันไดประมาณ6ขั้นอยู่ทางด้านขวามือค่ะพอขึ้นไปบนตัวบ้านก็จะมีห้องที่ทุกคนจะต้องพักคืออยู่ห้องเดียวกันด้านซ้ายจะเป็นระเบียงแล้วก็เป็นครัวซึ่งพอได้เข้าไปในห้องก็จะมีประตูทะลุด้านหลังระเบียงแต่กลับมีแม่กุญแจล็อกไว้คือเอาง่ายๆนะคะคือมีห้องนึงที่ถูกล็อกไว้ก็เลยถามจากผู้ใหญ่บ้านที่ดูแลทุกๆคนอยู่ก็ได้คำตอบว่าระเบียงข้างหลังมันผุก็เลยล็อกไว้ไม่ให้ออกไปแค่นั้นเองโดยทุกคนทั้งหมด12คนก็เลยนอนคนละฝั่งกันในห้องกว้างๆห้องนั้นแหละคือฝั่งละ6คนค่ะหันปลายเท้าชนกันที่มีช่องว่างตรงกลางเหมือนเด็กอนุบาลนอนนั่นแหละนะคะให้เป็นทางเดินตรงกลางก็จะเป็นทางเดินแล้วก็ตรงกันกับประตูที่ล็อกแม่กุญแจพอดีหลังจากนั้นก็เริ่มทำกิจกรรมการบูรณะโบสถ์กันแต่ทุกๆวันค่ะเด็กหรือผู้ใหญ่ในหมู่บ้านจะถามกันว่าหลับกันสบายไหมเป็นยังไงบ้างแทบจะทุกวันเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่มีวันลืมเลยคือวันก่อนที่ทุกคนจะกลับคุณธีรพัฒน์บอกว่าคืนก่อนที่จะกลับทางหมู่บ้าน ได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณให้กับทางคณะที่มาร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้โดยมีอาหารมีเหล้ายาปลาปิ้งตามประสานะคะก็นั่งดื่มกันห่างจากตัวโบสถ์ประมาณ 300-400 เมตรพอสังสรรค์ไปจนถึงเวลาประมาณ 5 ทุ่มค่ะเพื่อนคนหนึ่งชื่อจอร์จก็เอาศอกเนี่ยมากระทุ้งข้างแขนแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมึงเห็นอะไรหรือเปล่าส่วนตัวของคุณธีรพัฒน์เนี่ยก็กำลังสนุกอยู่กับการได้นั่งคุยกันเรื่องต่างๆแล้วก็นั่งมองสาวๆนั่งคุยกับสาวๆในหมู่บ้านสักพักหนึ่งก็เอาศอกมากระทุ้งอีกด้วยความรำคาญค่ะก็เลยถามไปว่ามึงเป็นอะไรของมึงเนี่ยก็เลยได้คำตอบที่ได้รับกลับมามันบอกว่ากูเห็นแม่ชีไม่มีหัวเดินอยู่หน้าโบสถ์ว่ะด้วยนะเวลาตอนนั้นคุณธีรพัฒน์บอกว่าดื่มเข้าไปพอได้ที่แล้วพอได้ยินเพื่อนพูดแบบนั้นก็เลยบอกเพื่อนว่ามึงตาฝาดแล้วก็คงดื่มไปเยอะทีนี้พอสัก5ทุ่มกว่าเกือบจะเที่ยงคืนค่ะงานเลี้ยงก็ต้องมีการเลิกรากันทุกคนทั้ง12คนค่ะก็ต่างเดินกลับไปที่พักโดยมีเด็กวัยรุ่นมาส่งพอทุกคนทำธุระเสร็จก็ได้เวลาเข้านอนเพราะว่าตอนเช้าจะต้องเข้าพิธีการส่งมอบโบสถ์ที่บูรณะให้กับบาทหลวงกับผู้ใหญ่บ้านคือเป็นการส่งมอบแบบเป็นทางการเนี่ยนะคะทุกคนค่ะก็เข้านอนกันตามปกติโดยหันปลายเท้าเข้าหากันเหมือนเช่นทุกวันในระหว่างที่กำลังนอนอยู่นั่นเองปรากฏนะคะว่ามันมีเสียงแม่กุญแจค่ะคือแม่กุญแจที่ล็อกประตูด้านระเบียงคือมันดังกึกกักกึกกักแล้วบานประตูมันก็เปิดออกมีเงาดำเป็นรูปร่างคนค่ะแต่บอกไม่ได้ว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคือลอยผ่านปลายเท้าของทุกคนที่นอนอยู่เท่านั้นแหละค่ะทุกคนถึงกับสางเมาในทันทีแล้วก็กรูกันมากองกันอยู่ตรงมุมห้องเป็นเงาะเน่าเลยติดตรงประตูทางออกเปิดไฟมองดูทั่วห้องมองดูรอบๆบ้านสิ่งที่เห็นก็คือประตูด้านหลังที่ติดกับระเบียงมันเปิดออกและแม่กุญแจที่ล็อกเนี่ยมันตกอยู่พื้นเท่านั้นแหละนะคะทุกคนเนี่ยวิ่งกรูกันออกจากบ้านหลังนั้นวิ่งกันไปที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านในทันทีที่ผู้ใหญ่บ้านเห็นก็เลยถามด้วยความตื่นเต้นตกใจกันว่าเป็นอะไรกันเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อจอร์ดเนี่ยก็เลยเล่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นให้กับผู้ใหญ่บ้านฟังท่านก็เลยจัดที่นอนให้ทุกคนนอนกันที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านเองแล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้ค่อยคุยกันหลังเสร็จพิธีทุกคนก็ได้แต่เก็บความสงสัยไว้ในใจได้แต่ทำใจในการเข้านอนในคืนนั้นพอตอนเช้าของวันถัดมาหลังจากที่ทำพิธีการส่งมอบเสร็จผู้ใหญ่บ้านก็เล่าให้ทุกคนฟังว่าบ้านหลังนั้นเป็นบ้านของแม่ชีท่านหนึ่งที่มาเป็นจิตอาสาเพื่อขอมาอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็ขอเผยแพร่คำสอนของศาสนาคริสต์เมื่อประมาณ5ปีที่แล้วแม่ชีท่านนี้ได้ตกระเบียงบ้านค่ะเสียชีวิตในขณะที่ท่านออกมาตากผ้านะคะสภาพศพของแม่ชีก็คือคอหักตายคาที่เลยแม่ชีคนนี้เป็นคนที่เคร่งในศีลในการปฏิบัติด้วยพอทุกๆคนได้ฟังก็เลยเข้าใจถึงเหตุการณ์ทุกอย่างว่าท่านคงจะมาบอกว่าทุกคนเนี่ยไม่ได้อยู่ในศีลในธรรมหรือเปล่าก็เลยมาปรากฏตัวให้เห็นนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคุณธีรพัฒน์นะคะซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีรีสอร์ทอยู่ที่อำเภอวังน้ำเขียวมีฟาร์มผักออร์แกนิกด้วยนี่ถ้าคุณบีหรือว่าแฟนรายการได้ผ่านมาพักผ่อนแถวนี้มีโอกาสก็แวะมานะครับจะดูแลอย่างเต็มที่อยู่ซอยเขาแผงม้าเดินดูดาวชื่อบ้านพักขอโอกาสโฆษณาให้เลยแล้วกันชื่อบ้านพักบ้านภูชายเขาวังน้ำเขียวฟาร์มผักอาร์ตี้แอนด์นัตตี้ออร์แกนิกฟาร์มยาวดีเหมือนกันนะจะจำได้ไหมเนี่ยอะขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะคะคุณธีรพัฒน์ถ้ามีโอกาสไปทางวังน้ำเขียวนะคะเดี๋ยวจะแวะเวียนไปนะคะมาฟังเรื่องเกี่ยวกับพูดผีวิญญาณกันบ้างนะคะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องจากหนุ่มสว่างคนไข้ชื่อ Facebook ที่ส่งเข้ามาทางแฟนเพจนะคะบอกว่าวันนี้มีประสบการณ์ของพี่มาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ12ปีที่แล้วคือปี2550พี่ชายนี่เป็นคนที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเขาเล่าให้ฟังว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ทำนาเสร็จแล้วประมาณข้าวสูงเท่าเข่าแล้วนะคะชาวบ้านเขาก็ได้พากันไปปักเบ็ดกบ ปักเบ็ดปลากันซึ่งพี่เขาก็ได้ออกไปปักเบ็ดที่ทุ่งนาที่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 2-3 กิโลเมตรแล้วพี่เขาก็เสียบเหยื่อปักเบ็ดไปเรื่อยๆตามคันนาปกติจนเรียบร้อยก็มานั่งพักบนเถียงนากินข้าวกินปลากันรอเวลาไปดูเบ็ดที่ใส่ไว้แกก็ดูดบุหรี่ไปค่ะจนกระทั่งบุหรี่ใกล้จะหมดมวนแล้วแกก็เดินลงจากเถียงไปดูเบ็ดที่ใส่ไว้ตอนหัวค่ําแกบอกว่าไม่มีปลากินเบ็ดเลยคือทุกอย่างเงียบแล้วก็แปลกมากเพราะว่าตอนหัวค่ําแกได้ยินเสียงปลาตีน้ําแล้วก็เหมือนว่าจะมีปลาเยอะแกคิดว่าน่าสงสัยนะว่าเจ้าที่เขาหวงก็เลยเก็บเบ็ดแล้วก็ย้ายไปปักที่ทุ่งนาที่อยู่ติดกันกับนาที่นี้โดยคิดว่าน่าจะได้ปลามากกว่าที่อยู่ปัจจุบันนี้ในขณะที่ย้ายเบ็ดไปค่ะกำลังจะไปที่ทุ่งนานั้นก็ปรากฏว่ามีเสียงของผู้ชายค่ะตะโกนมาบอกว่าทุ่งนานั้นเนี่ยเขาหวงปลาเขานะใส่ปลาก็ไม่ได้หรอกมาใส่ในทุ่งนานี้สิปลาเยอะมาสิไม่หวงพี่แกก็ตกใจแล้วก็คิดในใจว่าสงสัยเจ้าของทุ่งนาแห่งนี้เนี่ยแกเป็นคนแกล้งค่ะคือแกล้งไปยืนอยู่ที่ทุ่งนาของคนอื่นแล้วก็พูดขึ้นมาบอกว่าทุ่งนาที่จะไปใส่เนี่ยเขาหวงอยู่โดยความเป็นจริงแล้วคนที่เป็นเจ้าของเรื่องเนี่ยเขาคิดว่าคนที่พูดนี่คือเจ้าของทุ่งนาก็เลยแกล้งให้ไปใส่ที่นาคนอื่นให้เป็นนาของตัวเองประมาณนั้นนะคะซึ่งแกก็ได้แต่คิดแล้วก็ย้ายไปในทุ่งนานั้นพอคิดแล้วก็พึมพำอยู่คนเดียวเสร็จแกก็ตะโกนบอกผู้ชายคนนั้นตอบว่าครับว่าจะไปใส่ที่นั่นแหละว่าแต่เจ้าของทุ่งนาเนี่ยไม่หวงนะครับแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับมาค่ะแกก็เลยรีบเก็บเบ็ดแล้วก็ตรงไปที่ทุ่งนาที่นั่นพอไปถึงแกก็รีบจัดการใส่เบ็ดทันทีใส่ไปได้ประมาณ20หลังแกก็ได้ยินเสียงปลาเนี่ยตีเบ็ดแกก็ว่าช่างมันเถอะเบ็ดเราเอาอยู่รีบๆใส่ให้หมดก่อนก็แล้วกันพอแกหันไปมองในที่ที่แกปักเบ็ดแกก็เจอกับผู้ชายคนหนึ่งคือมายืนอยู่ข้างหน้าแกแกก็บอกอ้าวสวัสดีครับผู้ชายคนนั้นก็เลยพูดว่าใส่เบ็ดแล้วเนี่ยก็เดินไปดูริมสระน้ำให้หน่อยนะอยู่ข้างสระน้ำนั่นแหละลองไปใส่ดูพี่แกก็เลยตอบว่าครับครับพอแกมองเห็นเถียงนาข้างสระน้ำนั้นพอดีแกก็ใส่เบ็ดเสร็จก็เดินไปดูปลาได้ปลาช่อนมา 5-6 ตัวแกก็เลยว่าจะไปพักดูดบุหรี่กับผู้ชายคนนั้นอยู่ที่เถียงนาสักหน่อยนึงแล้วก็จะแบ่งปลาให้ไปไว้แกงสักตัว2ตัวแกเดินไปจะถึงเถียงนาแล้วค่ะแกได้กลิ่นเหม็นเน่ามากแล้วตาของแกก็ไปสะดุดเข้ากับสิ่งหนึ่งที่นอนขวางหน้าอยู่ซึ่งห่างไปประมาณ5เมตรนะคะสิ่งที่แกเห็นค่ะคือร่างของคนที่นอนขึ้นอืดอยู่นั่นเองคือตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าแกแทบช็อกด้วยความกลัวขามันก็ออกวิ่งเองทันทีไม่รู้วิ่งไปทิศทางไหนแล้วแกก็แทบจะเป็นบ้าตายอีกทีนึงเมื่อมีเสียงตะโกนไล่หลังมาว่าไหนว่าจะมานั่งเล่นด้วยล่ะอย่าลืมมาช่วยนะแล้วก็หัวเราะแกวิ่งไปไกลเท่าไหร่ก็ไม่รู้ก็ได้เจอเถียงนาที่เขานอนเฝ้านาข้าวอยู่แล้วก็ก่อกองไฟอยู่เขาก็ออกมาถามว่าเป็นอะไรเป็นอะไรพี่แกก็เลยเล่าให้ฟังว่าถูกผีหลอกตาเจ้าของทุ่งนาก็เลยถามบอกจริงเหรอตาก็เลยถามอีกว่าเป็นคนหมู่บ้านไหนเดี๋ยวจะพาไปส่งจากนั้นแกก็พาขับรถเข้าไปในหมู่บ้านไปบ้านผู้ใหญ่บ้านแล้วพี่เขาก็เลยบอกว่าเจอศพว่าเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นศพหรือว่าเป็นผีหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันช่วยไปดูให้ด้วยอยู่ที่ทุ่งนาของคนคนหนึ่งข้างสระน้ำเมื่อผู้ใหญ่บ้านได้ฟังค่ะก็เลยถามอีกครั้งว่าเป็นศพด้วยใช่ไหมพี่เขาก็เลยบอกว่าเห็นทั้งศพทั้งวิญญาณเลยจากนั้นผู้ใหญ่บ้านกับลูกบ้านอีกประมาณ 5-6 คนก็เลยออกไปดูสรุปว่าเป็นศพจริงๆค่ะคุณผู้ฟังเป็นศพของชายวัยกลางคนคือนอนตายขึ้นอืดแล้วจึงได้เรียกตำรวจมาซึ่งพอตำรวจมาสอบก็พบว่าเป็นคนอำเภอใกล้เคียงกับอำเภอของพี่เขาส่วนสาเหตุการตายก็น่าจะมาจากการโดนทำร้ายและหลังจากนั้นมานะคะชาวบ้านก็โดนผู้ชายคนนี้หลอกอยู่บ่อยครั้งถ้าหากว่าผ่านมาแถวนั้นจนชาวบ้านเรียกผู้ชายคนนั้นว่าผีบักอืดส่วนพี่ชายของหนุ่มสว่างเนี่ยนะคะหลังจากที่โดนหลอกก็ได้ไปอาบน้ำมนต์มาหลายวันเลยแล้วก็ไม่มาใส่เบ็ดแถวนั้นอีกเลยนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้น ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะโดยพี่ชายของหนุ่มสว่างเป็นคนส่งเรื่องเข้ามาให้เราได้เล่าให้ฟังเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณปี2550หรือว่า12ปีที่ผ่านมาค่ะเรื่องสุดท้ายที่บีจะเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยคุณเพชรค่ะคุณเพชรเนี่ยมีอาชีพค้าขายนะคะซึ่งมีลูกค้าแวะเวียนมาซื้อของกับแกอยู่เป็นประจำคุณเพชรเล่าถึงประสบการณ์ที่ได้ยินได้ฟังมาจากลูกค้าของคุณเพชรเองให้ฟังเจ้าของเรื่องชื่อว่าป่าชินค่ะแกเป็นลูกค้าประจำชอบซื้อมีดที่ร้านของคุณเพชรอยู่เสมอเลยนะคะเพราะว่าป่าเนี่ยเป็นคนที่ชอบเดินป่าถึงว่าแกจะอายุเกือบจะ60ปีแล้วก็ตามแต่ว่าแกก็ยังคงชอบเล่นมีดอยู่ป๋าจีนเคยเจอเรื่องผีทั้งหมด3เรื่องและเรื่องที่แกเจอก็จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้ทำเอาแกเลิกเดินป่าไปเลยเรื่องมีอยู่นะคะว่าย้อนไปสมัยที่ป๋าจีนเองยังหนุ่มทางบ้านป๋าเนี่ยค่อนข้างจะมีฐานะบ้านแกเป็นตัวแทนจำหน่ายพวกเครื่องจักรการเกษตรทำให้ป๋าจีนเองก็ต้องตระเวนไปทั่วขายเครื่องจักรทำให้แกชอบในการเดินทางไปโดยปริยายแกก็นึกอยากจะเดินป่าบ้างละค่ะแต่แกก็มีเอกลักษณ์คือชอบไปคนเดียวสบายใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดบึงกาฬแกไปพรีเซนต์เครื่องปั่นน้ำที่ฝายของหมู่บ้านแห่งหนึ่งสถานที่ที่แกไปบุกเบิกเนี่ยยังคงเป็นธรรมชาติอยู่นะคะแกก็เอาเครื่องออกมาโชว์แล้วก็ขอนอนค้างเพื่อนอนเฝ้าเครื่องผู้ใหญ่บ้านก็อึกอักบอกว่าพักได้นะแต่ค่อนข้างน่ากลัวนะ 2-3 เดือนที่แล้วเนี่ยเพิ่งเกิดน้ำป่าตลิ่งไม่ค่อยแข็งแรงแกก็เลยเดินไปเอาของจากตีนหมู่บ้านคือเดินไปประมาณ2ชั่วโมงเพราะว่าถนนยังไม่ค่อยดีแล้วก็เดินกลับมาที่จุดเดิมคนเดียวค่ะพอถึงจุดเขื่อนประมาณ5โมงเย็นแกก็ง่วงกับการเคลียร์งานเคลียร์ที่กางเต็นท์จนไม่ได้มองดูบริเวณรอบๆไปสะดุดตากับสิ่งหนึ่งคือด้านหน้าของแกนี่เป็นคลองแกก็เลยตั้งเต็นท์ห่างมานิดนึงให้เห็นคลองสวยๆถัดไปจากเต็นท์ค่ะจะเป็นปากล้วยต่างๆนานาคือแกเห็นร่างหนึ่งยืนอยู่กลางแม่น้ำเหมือนดำผุดดำว่ายละค่ะแต่หันหลังให้แกตลอดแกเองก็นึกว่าชาวบ้านมาหาปลาคงเป็นคนท้องที่ก็เลยไม่ได้ใส่ใจแกเตรียมอาหารเตรียมเหล้าขาวจนโผล่เพลแล้วลุงคนนั้นเองก็ยังคงอยู่ป่าเองก็ไม่ได้สนใจตามเดิมแกก็เล่นฝาเหล้าที่ดึงเล่นดังป๊อกป๊อกนี่คือฝาเหล้าขาวนะคะก็ดึงเล่นไปเรื่อยๆคือดังจนร่างที่อยู่กลางแม่น้ำเนี่ยหันมามองแกป๋าเองแกก็ตกใจค่ะแต่ว่าไม่ได้สนใจก็ลงมือกินข้าวกินปลาที่เตรียมไว้จนได้ยินเสียงคนค่ะเดินข้ามน้ำมาก็เห็นลุงคนนั้นเดินข้ามน้ำมาหาป๋ามาแบบช้าๆตัวแข็งๆเอียงปากเอียงคอบอกว่าใจดำจังนะหนุ่มไม่ชวนเลยป๋าก็เลยชวนกินข้าวตามมารยาทหาแก้วแล้วก็กระป๋องอลูมิเนียมมาเทเหล้าขาวให้กินลุงคนนั้นก็เลยเอ่ยปากชวนคุยกันไปนะคะบอกว่าเองเป็นคนที่ไหนเองเป็นใครเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาเลยเมื่อป๋าได้ถูกถามแบบนั้นก็เลยตอบไปบอกว่าผมเนี่ยมาขายเครื่องปั่นน้ำหรือว่าเครื่องสูบน้ำก็คุยกันตามปกติคุยไปคุยมามองหน้ากันไปดวงตาแกออกจะด้านๆไม่มันวาวเหมือนคนปกติก็คิดว่าแกจะต้องเป็นต้อหรือเป็นอะไรหรือเปล่าสักพักหนึ่งค่ะลุงก็บอกว่ากินทำไมปลากระป๋องกินปลาสดๆของลุงดีกว่าแล้วลุงแกก็ควักออกมาจากข้างหลังค่ะป๋าชินคิดว่าล้วงมาจากข้องใส่ปลาก็เลยรีบขอบคุณแล้วก็เอามาปิ้งกินพร้อมกับคุยกันอย่างสนุกสนานทีนี้ในระหว่างที่คุยกันนี่คือมันค่ำลงแล้วนะคะแกก็รู้สึกแปลกว่าเอ๊ะปลาเนี่ยกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มพอหมดตัวที่3ลุงแกก็ควักตัวที่4ขึ้นมาป๋าก็เลยบอกว่าพอแล้วลุงมันเลี่ยนแล้วลุงกินเยอะแล้วเอ้าเลี่ยนแล้วเหรอลุงมีของหวานพูดจบลุงแกก็เดินไปแถวปลาปากกล้วยค่ะไปอุ้มแตงโมมาลูกนึงลูกขนาดกลางๆป๋าแกก็มองแบบงงๆแตงโมที่ไหนมันจะมาโตแถวนี้ก็คิดนะว่าอ่ะดีกว่าได้กินแตงโมป่าซะด้วยก็กินไปแกก็เอามีดเล่มโปรดประจำตัวแกนั่นแหละค่ะเอามาหั่นแตงโมให้มันเป็นชิ้นๆป๋าชินเองแกก็ยื่นให้ลุงก่อนตามมารยาทลุงก็บอกกินไม่เถอะถ้าไม่ชอบป๋าก็เลยกินแ แกบอกว่ามันแปลกแกมองลุงระหว่างกินแตงโมก็เห็นลุงทำท่าแบบอีแหวะเหมือนมองคนนั่งกินของสกปรกนะคะป้าก็คิดว่าลุงคงไม่ชอบของของแกหรือเปล่ากินจนหมดไปครึ่งลูกป้าก็บอกว่าพอแล้วแหละลุงก็บอกว่าอิ่มแล้วเหรองั้นมากินปลาต่อแกก็สงสัยทำไมมีปลาเยอะจังแต่แกก็มองไม่เห็นข้องใส่ปลาเลยนะก็เลยอดใจที่จะถามไม่ได้ว่าลุงจับปลาไม่ได้กี่ตัวเนี่ยโอ้ยเยอะแยะมากมายเลยป้าก็เลยขอดูลุงก็เลยเงียบแล้วก็พึมพำแล้วก็พูดว่าอย่าดูเลยเดี๋ยวเสียเรื่องแล้วแกก็ลุกขึ้นบอกว่าลุงต้องไปแล้วก่อนกลับก็บอกว่าอย่าลืมนะแตงโมน่ะป้าชินก็บอกโอเคครับลุงแกก็เลยเดินหายไปในความมืดป้าชินก็เอาพวกซากปลาฝังไว้ใต้ดินค่ะกลบตามประสาคนเดินป่าพอเรียบร้อยแล้วก็นอนตื่นมาอีกทีนึงคือช่วงทิ้งเที่ยงแล้วก็หันมาดูแตงโมคือเห็นมดตอมแล้วไม่อยากกินแล้วก็เลยชะโงกมองปากกล้วยที่ลุงเอาแตงโมมาเห็นแตงโมอีก 2-3 ลูกเด่นอยู่กลางป่าเลยก็เลยว่าเออดีจังมีแตงโมป่าด้วยหลังจากนั้นค่ะป๋าชินเองแกก็หันไปเก็บข้าวเก็บของกลับพอกลับเข้าถึงหมู่บ้านแกเห็นชาวบ้านมายืนรออยู่ที่บ้านผู้ใหญ่บ้านคือเหมือนยืนรอรับแกละค่ะชาวบ้านก็เข้ามาถามทันทีว่าเป็นยังไงนอนดีไหมก็เล่าให้ผู้ใหญ่บ้านฟังว่าก็ดีครับสนุกสนานมากเลยมีคนมานั่งคุยด้วยชาวบ้านก็เริ่มลุกจากเก้าอี้ตรงมาหาป๋าคือมาฟังเรื่องด้วยนะคะชาวบ้านพูดขึ้นแทรกบอกว่ากูว่าแล้วป๋าก็เลยเล่าต่อว่าลุงเขาเอาแตงโมมาให้ผมกินด้วยแปลกมากเลยนะที่แตงโมขึ้นกลางป่าพูดจบปุ๊บผู้ใหญ่บ้านร้องดังเลยบอกพ่อและแกก็วิ่งขึ้นไปเอารูปขาวดำของผู้ชายคนหนึ่งมาให้แกดูแล้วก็ถามว่าคนที่ว่าใช่คนนี้หรือเปล่าป๋าก็บอกว่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ชาวบ้านก็บอกว่ากูว่าแล้วว่าต้องเป็นลุงออนป๋าชินเองก็สงสัยว่าใครล่ะครับลุงออนผู้ใหญ่บ้านก็มองชาวบ้านด้วยสายตาแบบไม่ให้พูดต่อแล้วแกก็ถามว่าแตงโมอยู่ที่ไหนป๋าชินก็บอกว่าอยู่ตรงป่ากล้วยผู้ใหญ่บ้านก็จับมือป๋าเลยแล้วก็บอกว่าพาผมไปดูหน่อยป๋าเองแกก็อิดออดเนาะเพราะว่าเพิ่งจะเดินลงมาใช้เวลาตั้ง2ชั่วโมงจะให้เดินกลับไปอีกนี่ก็กระไรอยู่ผู้ใหญ่บ้านก็เลยบอกว่างั้นขี่หลังผมไปก็ได้ป๋าเองก็ปฏิเสธค่ะก็เลยวางของเดินไปตัวเปล่าไปกับผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านเองก็เดินแบบนำหน้าไปเริ่มหน้าตาซึมๆมุ่งหน้าไปทางป่าแกก็พาขึ้นไปบนยอดฝายก็ชี้นั่นไงเห็นแตงโมไหมผู้ใหญ่บ้านก็วิ่งไปเลยวิ่งไปหาแตงโมทุกคนก็เดินตามกันไปค่ะก็เห็นผู้ใหญ่บ้านค่อยๆเอามือลูบแตงโมแล้วก็เอามือปัดจากนั้นแกก็จับรากแตงโมแล้วก็ดึงขึ้นแล้วรากมันก็ติดพันกับกระดูกสันหลังของมนุษย์ขึ้นมาด้วยเป็นกระดูกสันหลังทั้งแผงเลยนะคะแต่ว่ามีแค่ครึ่งบนค่ะเขาบอกว่าน่าจะเป็นของพ่อเขาเพราะเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเกิดน้ำป่ามันไหลหลากแล้วมีลุงคนหนึ่งชื่อว่าลุงออนเดินมาชวนพ่อของผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไปหาปลาด้วยกันสองคนนี่มาจับปลาที่ฝายแล้วอยู่ๆน้ำป่ามันก็ไหลหลากลงมาพ่อกับลุงออนก็เลยโดนน้ำพัดไปชาวบ้านเจอลุงอ่อนโดนน้ำพัดไปเกือบ2กิโลนะคะร่างแกก็โดนหินโดนกิ่งไม้ฉีกร่างจนหลังเป็นรูโบแล้วก็มีพวกปลาเข้าไปกินไส้กินเครื่องในแกเต็มไปหมดเลยตอนคนไปพบคือแบบข้างหลังแกมันกลวงอะค่ะแล้วก็มีปลาว่ายปั๊บเข้าไปกินตับไตไส้พุงของแกทางข้างหลังแกมันก็เลยคลายข้อสงสัยที่ว่าลุงแกหยิบปลามาจากไหนตอนที่ป๋าชินบอกขอดูปลาหน่อยตอนนั้นถ้าแกหันหลังให้ดูนี่คงโอ้โหนะส่วนแตงโมผู้ใหญ่บ้านคิดว่าเป็นพ่อเขาเพราะเขาผ่าแตงโมให้พ่อเขากินแล้วพ่อเขาเป็นคนที่ชอบกินแตงโมทั้งเม็ดซึ่งแกน่าจะโดนน้ำพัดจนไส้แตกเป็นแผลชะกันจนมาเสียอยู่ตรงนี้แล้วเม็ดแตงโมน่าจะงอกออกมาเพราะว่ารากของแตงโมเนี่ยติดกันกับกระดูกสันหลังท่อนบนของลุงมาด้วยและนั่นคือที่มาของแตงโมที่ป๋าชินได้กินลงไปค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังวันนี้หมดเวลาของพระเจอผีแล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็การคอมเมนต์รวมถึงการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องพระเจอผีเป็นกำลังใจให้กับบีแล้วก็ทีมงานทุกท่านด้วยกลับมารับฟังเรื่องราวน่ากลัวได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ